پیارے باپا جان، آپ کا ایک انقلابی رسالہ بنام غیبت کی تباہ کاریاں یہ پڑھا ہے، اس میں غیبت سے متعلق کافی مواد موجود ہے، مگر اس کی خصوصیت یہ دیکھیے کہ اس میں آپ نے مثالیں لکھی ہیں کہ فلاں فلاں بات یہ غیبت ہے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ کچھ مثالیں بھی ارشاد فرماتے، جس سے پتہ چلے کہ ان جملوں میں حب جا پیدا ہو سکتا ہے. یہ تو مطلب جیسے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ عموماً حب جا کی وجہ سے اب بھی ہوتا ہے، کہیں گے ہی ہوتا ہے تو نہیں کہیں گے کہ حب جا کی وجہ سے آدمی یعنی کہ توجہ چاہتا ہے. یہ غالباً احساس کمتری بھی اس کا سبب ہوتا ہوگا کہ وہ لوگوں کی نظر چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا، فلاں کیا. پھر بڑوں سے ملاقات کرے گا تو اس کے تذکرے کرے گا لوگوں کے سامنے کہ ہاں میں نے نگران شورا کو قریب سے زیارت کی ہے اور مسکرا کر میری پیٹ تھپکی دی. اب جب اپنے ملک جا کر یہ بات کرے گا کہ نگران شورا نے میری پیٹ تھپکی دی، یار اس کا بھاؤ تو بڑھے گا نا، کچھ تو بھاؤ بڑھے گا. اب یہ بولتا نہیں تو بھاؤ بڑھتا کیسے؟ سبحان اللہ. ایک میں نے مثال دی تو کسی بھی ایسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی یا آٹوگراف لینے میں کامیابی ہو گئی تو آٹوگراف دکھاتا پھرے گا کہ دیکھو، ثبوت دے گا. میرے کو اس کا تجربہ ہے، ایک بار نہیں بار ہاتھ تجربہ ہے. آپ اپنی کوئی نشانی دے دو تاکہ ہم اپنے شہر میں جا کر اس طرح بھائیوں کو بتائیں گے کہ ہماری ملاقات ہو گئی آپ سے، کہ مجھ سے مانگتے. اب انما الاعمال بالنیات، ان کی سے نیت کیا، وہ کیا چاہتے ہیں، میری ملاقات کا ثبوت دینے سے وہ کیا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ حاجت اس کو کیسے پیش آئی. اگر لوگ نہیں مانیں گے تو اس کا کون سا بڑا نقصان ہو جائے گا، یا یہ جنت سے محروم ہو جائے گا، یہ جو ثواب اگر کسی مسلمان سے ملاقات کا ملتا ہے تو کیا وہ ثواب نہیں ملے گا اس کو؟ کیا آیا اس نے ثواب کی نیت سے ملاقات کی؟ نیت تو کرنی پڑے گی نا، کہ ثواب کی نیت سے ملا تو ملا، حب جا کی وجہ سے ملا تو ثواب کا ہے گا، الٹا گناہ میں جا کے پڑے گا. نکاح ہے جیسے کہ نکاح پہلے تو بہت ہوتا تھا کہ نکاح بھی میں پڑھاؤں، میں پڑھاتا تھا، وہ ولیمہ بھی کھاؤں اور اجتماع ذکر و نعت میں بھی جاؤں. آخر حالات ایسے بعض ہوئے کہ میں جیسے کہ جاؤں فلاں ہال میں نکاح، تو گھنٹوں ہال میں انتظار کرو دولہے میاں کا. اب میں آ گیا ہوں، دولہا نہیں آیا، دولہا آ گیا تو براتی نہیں آیا، تو میں اس طرح تھکنے لگا. وہ 20 کلومیٹر نکاح ہے فلاں مبلک فلاں مبلک کا، تو چلو بھائی رکشے میں ٹیکسی میں، اور کوئی اپنے کو سلا بھی نہیں کرے گا، یار کرایہ تو لے لو. تو بہرحال لے کے میں تھکنا شروع ہوا اور پریشر بڑھ گیا. پھر مطلب میں نے اس پہ سختیاں شروع کی کہ میں میرے پاس جو آئے گا اس کا نکاح پڑھاؤں گا. تو آنا شروع ہو گئے، پھر میں نے کہا آ جاتے ہیں. پھر میں نے ٹائم جا کے فلاں وقت پر آؤ تو نکاح پڑھاؤں گا، تو اس وقت پہ آنے شروع ہو گئے. پھر میں نے عام ملاقات ہوتی تھی جن دنوں، وہ ہفتے میں ایک بار میں بولتا تھا کہ لائن میں لگ کر اگر دولہا آئے گا تو نکاح پڑھاؤں گا. آپ یقین مانے لائن میں لگ کر دولہے گجرے پہن کر آنے شروع ہو گئے، تو میں تو وہ تو تنگ آ گیا. اب ذرا لائن لمبی لگی ہوئی ہے اور سینکڑوں اسلائی بھائی بےچارے انتظار کر رہے ہیں. اب دولہا آئے گا تو دولہا اکیلا تھوڑی آئے گا، اس کے بارات بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ. وہ تو پھر اب خطبہ بھی ہو رہا ہے، نکاح بھی ہو رہا ہے، اور پھر رات بھی ختم ہو رہی ہے بےچارے جو ساری رات. جب میری عام ملاقات تھی تو بعض لوگ دوپہر سے آ کر بیٹھ جاتے تھے، عصر سے آ کر تو بہت سارے، اور مغرب میں تو بھیڑ ہو جاتی تھی، اتنے آ جاتے تھے. تو یہ تو بہت حرج ہونے لگا، تو میں نے یہ بھی بند کیا. تو آخر کار میں نے بہت سختی سے بریک لگا دیا ہے، اب تو بریک لگائے ہوئے نکاح پڑھاتا ہی نہیں. اور میں نے 20 بار لوگوں سے کہا کہ یار میرے سے نکاح پڑھانے کا مقصد کیا، یہ لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ میں نکاح پڑھاؤں؟ دعا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو ویسے ہی دعا تو غیبت میں قبول ہوتی ہے، پیٹ پیچھے قبول ہوتی ہے. چپکے سے دعا مانگی جائے اور پتہ بھی نہ چلے کہ آپ کے لیے دعا کی، یہ قبولیت دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، چھپ کر دعا. تو آخر دعا پر دعا چاہیے تو قبولیت والی دعا کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ کہ میں مطلب آپ کی بارات میں آؤں، آپ کا نکاح پڑھاؤں، یا آپ کے گھر پہ آ کر دعا مانگوں، آپ کی دکان پر آ کر دعا مانگوں، یہ کیوں ایسا؟ مجھے تو میں نے کہا اس میں حب جا کا عنصر نمایاں نظر آتا ہے، تاکہ وہ واہ واہ ہو، نیک نامی ہو، وہ لڑکی والوں پر امپریشن پڑے کہ بھائی بڑا سورس فل آدمی ہے. یہ ایک وقت تو میں نے اپنا بتایا تھا کہ میں بالکل گنوار اور کوئی بھاؤ بھی نہیں پوچھتا تھا، مجھے مارتے تھے دوست برادر، نہ کھیلنا آتا تھا، نہ مطلب کوئی ڈھنگ دھڑا نہیں تھا میرا. ایک وہ میرا قسم ورسی کا بے بسی کا عالم تھا یتیمی، اور اب یہ تصویر کا دوسرا رخ آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ آخرت کی عزت سے مجھے محروم نہ فرمائے. تو اب جب میری عزت بن گئی، پہلے کو میں دعوت بھی نہیں دیتا ہوں، میری حالت یہ تھی، میں ویسے بھی میری پرسنالٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں، میرے وجود میں کوئی پرسنالٹی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ لحیم شہیم اسلامی بھائی اور وہ خوبصورت وضاقتہ کے اسلامی بھائی موجود ہیں. کر میرے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اور پہلے ہوتا تھا ایسا، اب پہچان ہو گئی نا، سب مجھے دیکھ رہے تو سمجھ جاتے کہ یہ الیاس قادری ہے. پہلے ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کب جب کوئی فرما اسلامی بھائی ہوتے تھے تو مجھے چھوڑ کر اس کی دستپوسیاں شروع ہو جاتی تھی، میں ہنستا تھا. الفرب خامہ کا مرد معقول، کہ موٹا دادا ہوتا ہے خامہ کا معقول نظر آتا ہے، چاہے اس میں کچھ ہو یا نہ سمجھ، جب تک نہ بولے اس کی واہ ہوتی ہے، جب بولتا ہے تو بعض وقت مس جاتا ہے. ہر فربا ایسا نہیں ہوتا، کسی فربے کی طرف ایسے وقت دیکھنا بھی نہیں چاہیے، تو مثال دے رہا ہوں کہ اس کی دلازاری نہ ہو جائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس وقت تو ظاہر میرا کوئی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا. ایسے ہی دور میں دعوت اسلامی سے پہلے میں کسی نکاح کی دعوت میں گیا، اس وقت میری داڑھی تھی، داڑھی آ گئی تھی، میں سادہ لباس تھا میرا، دعوت اسلامی نہیں تھی، میں کوئی مشہور شخصیت نہیں تھا اس وقت. تو میں شادی کے حال میں دعوت پر کھانے پر گیا، اب جو اپ ٹو ڈیٹ جو تھے وہ تو دھڑا دھڑ اندر جا رہے تھے روپ کے ساتھ، اب میرے ایسا سادہ آدمی جب گیا تو وہ جو گیٹ کیپر تھا اس نے کہا کر دیا، مجھے کہا ٹھہر جا آپ نہیں جاؤ گے، چلو میرا کاٹو تو کون نہیں، میں آیا تو دعوت پر تھا. مجھے تو اس وقت بھی یہ مسئلہ پتا تھا کہ بغیر دعوت کے تو کسی کی دعوت میں کھانا حرام ہے، اس طرح جا کر یہ تو اللہ نے میری لاج رکھ لی کہ جس نے دعوت دی تھی وہ مجھے نظر آ گیا، اس نے آ کر مجھے اس سے چھڑا لیا اور اندر لے آیا ہول میں، ایک وقت وہ تھا میرا. اور اب الحمدللہ جو وقت ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دھوپ چھاؤں ہوتی ہے، اللہ کرے کہ میں آزمائش میں پھر نہ آ جاؤں، کیونکہ اب شاید اس کی سہار نہیں ہوگی. اب اگر آزمائش آتی ہے نا تو بڑھاپا ہے، اور اس سہار عزت ملنے کے بعد اگر کسی کی چھنتی ہے نا پھر اس کے لیے سہنا بہت دشوار ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں عزت دی ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عزت سے محروم نہ فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے میں آخرت کی عزت سے بھی مالا مال فرمائے. اسی طرح اپنے گھر میں لے جانا، اپنے یہاں نیاز کر کے مجھے بلانا، خصوصی دعوت دینا. دعوتیں پہلے اتنی لوگ میرے کو دیتے تھے کہ میں اس میں بھی تھک گیا، میں ولیمے میں بھی جاتا تھا، میں دوسرے شہروں میں چلا جاتا تھا کہ سنت الموقع تھا ولیمہ کی دعوت قبول کرنا، جانا سنت ہے، کھانا نہ کھانا اختیار، میں عمل کرتا تھا کوشش کر کے، جہاں بھی ولیمے کی دعوت کونے کونے میں شہر کے پہنچتا تھا، مختلف شہروں میں بعض وقت مگر کم گیا ہوں، لیکن گیا ہوں ولیمے میں خاص. دعوت اسلامی کے دور میں دعوتیں جب ملنی شروع ہوئی پھر صحیح بات ہے کہ میں تھک گیا، اب میں جا نہیں سکتا، تو پھر میں نے اب نہیں جاتا، میری مجبوریاں آپ کے سامنے، میں جماعت سے نماز مسجد میں نہیں پڑھ سکتا، یہ بھی علماء نے مجھے اجازت دی ہے کہ اب تم پر جماعت واجب نہیں، جمعہ تم پر واجب نہیں ہے، کہ جان کا خطرہ ہے، ظالم کا خوف ہو تو یہ چیزیں جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہیں، معاف ہو جاتی ہیں. پھر تو یہ حب جان میں مجھے اس میں بہت حب جان لگتا ہے، اپنے گھر پہ بلانا، اپنی دکان پر بلانا، تاکہ سب کو بتاتے رہے کہ ہماری دکان پہ آیا تھا، بتاتے رہتے ہوں گے، بتاتے رہتے ہوں گے. میں جب کسی گھر پہ جاؤں تو یہ پتا بھی اندازہ ہو جائے نا کہ فلاں مولانا ہمارے گھر پہ آیا، فلانا مولانا آیا فلانا، تو یہ اپنے کو لسٹ بتا ہوئے تو پھر اس کو ہم کچھ نہیں بول سکتے نہیں، تھوڑی بہت تو سمجھ پڑے گا، اب لسٹ میں ایک کا اضافہ ہو گیا، کل یوں ہی بولنا کہ یہ آیا تھا، یہ آیا تھا، اور الیاس قادری بھی آیا تھا. تو حب جا اگر تھوڑا سا آپ دل پہ غور کریں گے نا تو شاید خود ہی آپ کو یوں لگے گا کہ میں اپنی واہ واہ چاہ رہا ہوں، یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ میری عزت ہو. تو آدمی بالکل کونے میں کھانچے میں پڑا رہے. وہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مسجد نبوی شریف میں کونے میں تشریف فرماتے اور رو رہے تھے، کسی نے مطلب پوچھا کیا بات ہے، تو آپ نے کچھ جو کچھ ارشاد فرمایا وہ اب پوری الفاظ یاد نہیں مجھے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث جو سنائی اس میں اس طرح کا مفہوم ہے، اس کا مضمون ہے کچھ اس طرح کا ملتا جلتا کہ اللہ تعالیٰ چھپے ہوئے وہ پراگندہ بال بکھرے بال والے اور سادے لباس والے اور ایسے کہ جن کو دروازوں سے دور کیا جاتا ہے، جو گم ہو جائیں تو کوئی تلاش کرنے والا نہیں ہوتا، جو مر جائے تو کوئی تعزیتیں کرنے والا نہیں ہوتا، ایسے گم نام بندوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور میں ان میں سے نہیں ہوں. آپ عجزی فرماتے ہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، میں اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں کہیں ایسا نہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ناپسند کر لے. تو کتنے رسک کی باتیں نمایاں ہونا، یہ باتیں وہ کر رہا ہے جو اس وقت سب سے نمایاں ہے. تو آپ بولنے والے کی طرف مت دیکھو نا، وہ جو بول رہا ہے آپ اس پر نظر کرو کہ نمایاں ہونے کے اسباب بھی ہیں اور ضروریات بھی ہیں. جیسے میں نے کہا کہ مولا مشکل کشا کا قول ہے کہ جس کو لوگ نمایاں جگہ پر بٹھائیں اور وہ نہ بیٹھے، انہیں عزت کی جگہ، نمایاں عزت کی جگہ بٹھائیں اور وہ نہ بیٹھے تو وہ گدھا ہے. تو نمایاں جگہ پر بیٹھنے کی، یعنی عزت کی جگہ پر بیٹھنے کی اجازت کی بھی صورت ہے، ناجائز نہیں ہے. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ میں اگر آپ کے درمیان بیٹھ جاؤں گا تو نظام دھرم برم ہو جائے گا. تو جو بولنا چاہتا ہے وہ جب تک سب کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، نمایاں نہیں ہوگا، تو اس وقت تک وہ مقصد حل نہیں ہوگا نا. تو میں ضرورت کے تحت الحمدللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، پر اللہ مجھے ایسی عاجزی نصیب کر دے کہ بلا ضرورت میں اوپر نہ بیٹھا کروں، کہ اب تو ڈائریکٹ قدم اٹھتے اور آ کر بیٹھ جاتا ہوں. ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ میرے لیے یہ صوفہ بچھا ہوا ہے، میرے لیے مائک لگا ہوا ہے، مائک پکڑ کے شروع ہو جاتا ہوں، کسی کو صلاح بھی نہیں کرتا کہ آج آپ آ کر بولو. تو میرے لیے بھی دعا کرنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ عاجزی نصیب کر دے، ان کی ساری عنایت فرما دے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.